राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 29 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जेबी नगर मुंबई राम पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मण्यने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः देखो भाई, प्रेम की बात मैंने सुनी है और प्रेम बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। उसकी प्राप्ति के लिए मैंने बहुत बातें सुनी है, पर सबसे श्रेष्ठ बात ये सुनी है कि अपनापन में प्रेम होता है। अपनापन, सब बालक होते हैं उन्हें माँ अच्छी लगी, माँ अच्छी लगी, अपनी माँ मेरी माँ है, ऐसे मेरी माँ होने से वो प्यार होता है, मेरी माँ अच्छी लगती है। लोग चाहे उसको कुरुप कहते हैं, उन्होंने बालक से पूछो कैसी है, उसे गहना भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, परंतु बालक को बड़ी प्यारी लगती, मीठी लगती। ऐसे भगवान सबके पिता है, तो परमात्मा हमें प्यारे लगने चाहिए। ये हमारी गलती है, जो पिता है परमात्मा और अच्छा लगे संसार। अविनाशी परमात्मा नित्य रहने वाले और उससे हरदम बिगाड़ में प्यार हरदम में नाश होने वाली वो चीज अच्छी लगे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसका सुधार करना चाहिए। सुधार हमारे ना हो तो कम से कम भगवान से कहना चाहिए कि प्रभु क्या करे, हमारा मोह हमारा स्नेह इस संसार की तरफ है जो कि क्षण भंगुर है। एक क्षण भी हरदम एक स्वरूप रहता ही नहीं, हरदम ही बदलता है, वो हरदम बदलने वाला सर है। परमात्मा हमारे परम पिता परमेश्वर पिता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और वो बदलता नहीं कभी, उसका साथ भी रहता है, दूसरा साथ भी नहीं रहता, ये बदलता रहता है, हरदम बदलता है, हरदम हरदम हरदम, और समय समय बदलता है, बड़ा समय थे बड़े समय में बदलता है, छोटे समय में बदलता है, हरदम बदलता है। और परमात्मा कभी नहीं बदलते, कहे समय भी नहीं बदलते, दुख में सुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब समय साथ में रहते हैं। वो परमात्मा हमारे हैं, हम उनके अंश हैं, फिर वे हमारे प्यारे नहीं लगते और ये संसार प्यारा लगता है। बात क्या है, बात यह है कि संसार की चीजों को अपना अपना मान लिया, उन्हें प्यार कर लिया, उनको श्रेष्ठ समझ लिया, इसी बिना हमारे काम नहीं चलेगा ऐसा मान लिया। ये हुआ, ये क्यों हुआ कि देह है, शरीर है, वो संसार का है, मन सहसा नहीं इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थापित, मन सहसा ऐसे इंद्रिया है, ये प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति का अंश है, हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा स्थित नहीं, ये बड़ी गलती है ना, प्रकृति के अंश होते हुए प्रकृति में स्थित है, हम परमात्मा के अंश होते हुए स्थित प्रकृति में होते हैं, परमात्मा स्थित नहीं होते, ये हमारी गलती होती है, हमारी गलती होने से ही हमें सुधारने की फुर्ती बीमारी आ गई। अगर हमारी गलती न होती तो हमारे पर सुधारने की जिम्मेवारी कभी नहीं होती, सुधार करे तो भगवान करो, बिगाड़ करे तो भगवान करो, जो कुछ भगवान करो, परंतु ये काम हमने कर लिया, हम भगवान से विमुख हो गए, अमुख हो गए, तो इस वास्ते हमारे मगन के सन्मुख होने की जिम्मेवारी आ गई। अगर हम विमुख न होते तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होती, कभी नहीं होती, हमारे कोई कसूर है ही नहीं, हम क्यों सन्मुख हो गए, हम विमुख हो गए तो सन्मुख हो गए, हम अपने अपने थे मौज से अपने आप, कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं आती, ये हमारे पर जिम्मेवारी आ गई। परमात्मा के होते हुए संसार की नाशवान चीजों को अपन मान लिया, और ये मान लिया है, हम जानते नहीं ये बात नहीं है, परंतु हमारे जानने का हम आदर नहीं करते, कोई चीज हमारे साथ रहती नहीं फिर भी मान लेते हैं, हमारे शरीर को हम मानते हैं तो टावर बना था, बालक बना, बचपन, वो बचपन हमारे साथ में आ गई, उसके बाद जवानी आई, जवानी का वो शरीर रहा नहीं, वृद्धावस्था वो भी नहीं रहा, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, उसको हम अपना मानते हैं, और कभी नहीं बदलता उसको अपना मन मानते नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हमारी होती है, हमें मानना चाहिए कभी नहीं बदलते वो हमारे है, जहां जावे वहीं रहेंगे, तो हम परमात्मा के ही होकर रहेंगे। लड़की होती है वो पिता और माता की होती है, ब्याह आने पर दूसरे गांव में चली जाती है और गोत्र में हो जाती है, और पिता माता की रहती है वो, अब वो भी रहती होती हुई भी अपने जहां चली जाए वहां मान लेती है, ये आदत हमारी पड़ गई, दूसरी चीजों को अपनी मान लेना, जो संसार की चीजें है उसको तो मानते हैं अपनी, और जो अपना है उसको उसने ठा ही नहीं, उसको विपरीत मानते हैं, ये भी पता नहीं है, ये भी होश नहीं है, नाशवान चीज को अपनी मानते हैं, ये तो होश भी है और मानते भी है, परंतु परमात्मा हमारे है उसको नहीं मानते, ये हमें दिखता भी नहीं कि हमने यहाँ गलती की है, मानो इस तरफ ख्याल ही नहीं होते। सत्संग के द्वारा ये बात मालूम होती है कि हम परमात्मा के अंश हैं, नहीं तो मालूम ही नहीं होता, हमें मालूम होना चाहिए एकदम कि हम संसार तक नहीं है, संसार के संसार का शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर शरीर संसार का है, परंतु संसार को धारण करने वाले जो हम अपने को मानते हैं, अपने को अहंकार करते हैं, धार्मिक मानते हैं, अहंकार को पकड़ते हैं, अहंकार है अपरा प्रकृति, हमें परमात्मा की परा प्रकृति, परा प्रकृति होते हुए भी अपरा प्रकृति को मैं तुम नहीं हो, तुम मैं के प्रकाशक हो, मैं तो अपना प्रकृति का है, भूमि रापो नल आयु खंग मन बुद्धि अहंकार इतिम भी भिन्न प्रकृति सुधा अपरायम, ये अपना प्रकृति है। उस अहं को अपना मानते हैं, अहं को छोड़े तब ये ठीक होता है। निर्मोह निरहंकार शांति मिली अच्छी, इस प्रकृति के संबंध को छोड़ा शांति मिल जाती अपनी स्वतः स्वाभाविक। अपनी शांति है जो तो है, उसमें कमी नहीं आई है। जो अहंकार आदि के प्रकृति को अपनी माना तब ही भूल गए, अशांति हो गई, और इन्हें छोड़ा और शांति मिल जाएगी। शांत है जो कि तू आप ही मौजूद है, वो उसमें कमी नहीं आई, वो है जो ही है। हम उसे ध्यान ही नहीं देते, इसको इतनी अपनी मानते हैं कि जिसमें इसमें तल्लीन हो जाते हैं। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, अरे मेरे लिए है, अरे आप लिए है नहीं है, चिंतन के लिए शरीर सर तरीके से होगा। प्रतिक्षण बदलता है, वो मेरे कैसे होगा, मेरे लिए कैसे होगा, मैं कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलने वाला, हरदम बदलने वाला हमारा कैसे होगा, हमारा है ही कौन, है ही नहीं, उसको हमारा मान लिया। तो हमने ये गलती की है, तो भाई बहनों ये ध्यान दो कि हमारा शरीर नहीं है, स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो शरीर हमारा नहीं है, और हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए प्रभु है, प्रभु हमारे हैं। अगर ये मान ले हम स्वीकार कर रहे हैं, समझ में नहीं आओ तो स्वीकार कर रहे, क्योंकि प्रभु पहले समझ में नहीं आते, क्योंकि समझ हमारी छोटी है, भगवान बहुत बड़े हैं, इस बात समझ ये अंतर्गत नहीं आते, परंतु हम मान रहे हैं। तो प्रभु मानने का विषय है, संसार जानने का विषय है। संसार जानने में तो कितना ही बड़ा हो, वो तुच्छ है हमारे सामने, और भगवान में कितना ही छोटा, और कैसे ही भगवान हो, भगवान अपार असीम है। इस बात तो भगवान को जानने नहीं मानना ही है, भगवान को मानना है, जानना नहीं है, संसार को जानना है। जानने में ये बात है कि हम तो नित्य रहने वाले, संसार नित्य रहने वाला, हमारे साथ ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हमारा है ही नहीं, ये बात साफ जानने में आती है। हम हरदम रहते हैं, संसार हरदम बदलता है, ये स्वभाव है, स्वभाव दोनों का। आप कभी नहीं बदलते और संसार बदलता है, तो संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, और संसार के नहीं रहेंगे, नहीं रह सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं संसार के साथ आप रह सको, और संसार की सामर्थ्य नहीं आपके साथ रह सके, उनके तो साथ अपने मान लेते हैं। अरे भगवान हमारे दूर हो सकते नहीं, हम भगवान में दूर हो सकते नहीं, हम दूर हो सकते ही नहीं, उसको अपना अपना नहीं माना, और वो हरदम साथ रह रहे सर्वश्रेष्ठ भगवान हमारे। तो मान ले पहले भगवान को, संसार को जान ले, ये हमारा नहीं है। अगर ठीक संसार को जान ले तो भगवान ने मानने की शक्ति आ जाएगी, और भगवान को जान ले स्वीकार ले मान ले तो संसार जानने की शक्ति आ जाएगी। एक को भी ठीक मान ले, यो माँ मैं यो मोड़ो जाना थी पुरुषो तुम भगवान को पुरुषो जाना सर्वेदी माम सर्वभावेन सर्वभावेन भजती माम सर्वभाव से भगवान ही रह जाएगा, जानते मानते यो माँ मैं यो मसू मोड़ो जाना जाना थी कहते माना थी यार मान ले तो भगवान को, तो भगवान हमारा है, ये एकदम सच्ची बात है। भगवान के अंश हो और भगवान अपने हैं, अपने भगवान के हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध है, और संसार का दर्शन नहीं। बालकपने में संबंध था वो जवानी में नहीं रहा, जवानी में संबंध था वो वृद्धावस्था में नहीं रहा, धनवत्ता का संबंध था निर्भरता निर्धनता में आ गया, निर्भरता का लगा संबंध धनवत्ता में भी आ गया, कुटुम्ब कोई नहीं था मेरा सब कुटुम्ब हो गया, पैसा नहीं था पैसे वाले हो गए, घर नहीं था घर वाले हो गए, घर वाले थे घर भी न हो गए, ये सब बदलते है। सब जितना प्रकृति का कार्य है वो एक दृश्य रहता ही नहीं, और हम रहते हैं वो भी रहते हैं और इनको छोड़ते नहीं पकड़ते हैं, और ये बदलती है नाचती है भागती है, पकड़ सकते पकड़ सकते नहीं, इसको भी पकड़ सकते नहीं, पर पकड़ते इनको है पकड़ सकते नहीं, बालक बने को पकड़ो, बालक बना के यार बालक बने को छोड़ा किसी ने नहीं है, याद कर लो आप इतने बैठे थे छूट गया बालक बने छूट गया, जवानी छूट गई, जवानी छूट गई वृद्धावस्था ही छूट जाएगी और शरीर भी छूट जाएगा, ये सब छूटते रहते निरंतर, कभी आपके साथ में रहते ही नहीं और भगवान आपको छोड़ते ही नहीं, आप भगवान को छोड़ सकते ही नहीं, उसको आपने अपना छोड़ दिया, छोड़ सकते नहीं, परंतु मन से भुला दिया, न भुला देने से क्या हुआ, दुख में पड़ गए, चंदा में पड़ गए, जान फंस गए, मछली जैसे जान फंसती है समझ गए, दुख पा रहे, दुख पा रहे हैं फिर भी छोड़ते नहीं, दुख पा रहे हैं फिर भी छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, कृपा करो कृपानाथ, मन से स्वीकार करो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, अगर ये चारों बातें मान लो, भगवान हमारे हम भगवान के, संसार हमारा नहीं हम संसार के नहीं, तो ध्यान हो जाए, केवल स्वीकार करो पर ही मान लो संसार हमारा नहीं, ये बात तो सच्ची है, ये तो समझ में भी आती है, भगवान हमारे ये समझ की बात है, ये समझने की नहीं है, ये मान लेंगे ये बात है, तो ये मान ले पहले, मान लेने के बाद आपसे आप समझ में आएगी और भगवान आप समझा देंगे ठीक तरह से, सो जाने जय देव जनाई, सो जाने जय देव जनाई, जिसको आप जना देते हैं वो जान सकता है, अपनी शक्ति से भगवान को जान नहीं सकते, मान सकते हो, मान सकते हो भगवान हमारे है सब मान लो, हमारे है मान लो, कोई अपने बाप को जान नहीं सकता, कोई माँ को जान कर सकता नहीं, बाप को कैसे जाने, बाप के समय हम थे ही नहीं, हम तो धीरे धीरे धीरे बने हैं, और शरीर थोड़ा बड़ा है, कैसे बाबू को, माँ को जानता नहीं, कोई नहीं जानता माँ को, मानता है याद नहीं है, याद किसी को याद हो तो बताओ भाइयों में बहनों में कोई हो कि हमें याद है ऐसे माँ से हमने जन्म लिया, किसी को याद हो तो बताओ, किसी को याद नहीं है, तो किसी को याद नहीं है वो मानना होता है, तो भगवान कैसे है मानते नहीं पहले, हम आदि देवाना महर्षण से सर्वश देवताओं का और महर्षियों का सब प्रकार से आती हूँ, सब प्रकार से पैदा ही मेरे हुआ, विद्या ही मेरे दी, शक्ति मेरे प्राप्त करी, बड़े बड़ी महत्व भी मेरे से प्राप्त करी, सब प्रकार से हम आदि है, वो कैसे चले उसको मान लेता, मान भगवान के हम है, भगवान हमारे हैं, जैसे हम पिता को मानते हैं, माँ को मानते हैं, माँ को बालक मानता है बिल्कुल संदेह, बालक को पूछा जाए कि तेरी माँ से इस घर में बढ़िया है, रूप भी बढ़िया है, ये माँ ना ये नहीं है, ये माँ है, कैसे है एक है कैसे, ये प्रश्न आपका आपके पास ही रहा, बाड़ी के पास ये पहुंचेगी, भागवत माँ ये कैसे बता, ये माँ क्यों है, है। क्यों आप भेजा रहे, क्यों आपके पास गया, उसके पास पूछे वाली पूछे नहीं क्यों, क्यों माँ है, माँ है मेरी है, अरे क्यों है माँ, माँ है क्यों है, माँ है मेरी, माने में इतनी दृढ़ता है कि आप कितनी कहो नहीं जस्ती नहीं कोई, मेरी माँ है। अगर इस तरह से भगवान को अपना मान ले तो निहाल निहाल भगवान हमारे, भगवान हमारे क्यों है, हमारे हमारे भगवान हमारे, सच्ची बात है मान ले। माँ को मान ले, बाप को मान ले, जाति को मान लेते, नाम को मान लेते हैं, तो 10 दिन के बाद जमने जन्मने के 10 दिन के बाद नाम रखा और साधु बाबा बने तब आपका नाम रखा और उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया और सच्चे भगवान उसको पकड़े ही नहीं और कई बातें पकड़ गई, तो कई बातें पकड़ ली जो भगवान को पकड़ लो क्या हर जा। मन मेरा है, इंद्रिय मेरी है, प्राण मेरे हैं, मजे कैसे है प्राण तुम्हारे, बिल्कुल झूठी बात है, मैं मेरे हैं। इसलिए अगर भगवान को मेरा मान लो तो निहाल लो, धन मेरा है, घर मेरा है, अरे मेरा कम से है ये थोड़े दिनों से है, सब बालते मानते ही नहीं, पता ही नहीं घर कौन सा है, बड़े हुए कह रहे घर तेरा है, गांव मेरा है, साहब मेरा है। तो इन झूठी झूठी चीजों को मानने में तो आप बड़े होशियार और सच्ची मानने में क्या दोष होता है, अब क्या खराब रहती है बताओ, सच्ची बात मानने में क्या हानि होती है, आप नुकसान क्या होता है। अगर ये मान लें मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ध्यान हो जाए सच्चे भगवान के हो, भगवान कैसे मम्मी वंश मेरे वंश है, मेरा अंश मेरा है, भगवान तो ही भगवान के है, भगवान के मान ले तो हम तो भगवान के है भाई, हम तो भगवान के है, भगवान मेरे हैं, केवल ये मान ले, केवल समझ में आओ नहीं सही, यो मामी वसु मुड़ो जाना थी पुरो तो पुरुष मान वो मेरा है। सर्वित भगवान को सर्वित बताते हैं, भगवान को मेरा मान लो आप सर्वित हो जाओ, सर्वज्ञ हो गए, ठीक सच्ची बात को आपने मान लिया, भगवान मेरे बोलो। आप शास्त्र को अपना मान लेते हो, वो खेल में भी साथ माया नहीं छोड़ा, अश्वरपति मान लिया, बांध कर ऐसे होगे घोल मिल करके, ऐसे होगे दोनों मिलकर एक ग्रस्त हो गया, अगर पति नहीं रहे तो पति हो जाए विधवा, पत्नी नहीं रहे तो वो हो जाए विदुर, आधा हो जाए, मैं तो आधा हो गया, ये तो मान लेता हो। जो तुम्हारे साथ में आया नहीं, खेल में आया नहीं, कभी आया नहीं, उसको तो अपना मान लिया, ऐसे कृपा करके भगवान को अपना मान लो तो क्या हाल है, इतनी कृपा करो, भगवान अपना है, भगवान मेरा है। मेरा भाई माओ क्या था, मेरे तो गिर दुर्गपाल तू साधु कोई, मेरे तो गिर दुर्गपाल आप ही मान लो, मेरा तो कोई ये नहीं मानते, आधी बात तो थोड़ी थोड़ी मानते थोड़ी थोड़ी, भगवान मेरा, मैं तो गिर गोपाल दूसरा कोई, दूसरा कोई यही नहीं बना ही, शरीर भी दूसरा, मन भी दूसरा, इंद्रिया भी दूसरी, बुद्धि भी दूसरी, आम भी दूसरा, ये मैं कोई यही नहीं, मैं कोई नहीं है, मैं कोई नहीं है, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा कोई ना, दूसरा कोई नहीं, आधी बात तो आपने मानी है, कुछ मानी है, इस बात को पक्की मान लो, दूसरा कोई, दूसरा मेरा नहीं है, सेवा सेवा कर दो, दूसरा सेवा चाहते और आपसे चाहते सेवा कर दो, तटस्थ और सेवा कर दो अच्छी तरह से, इतना ही मानते हैं। अगर ये मान लो तो काम आज ही बड़ी ठीक रहते बोले आज ही मेरे तो इधर गोपाल दूसरा न कोई लागे सिर मोर मूट मेरो पति रोही मेरे भगवान है मान लो भगवान है और कोई मेरा ही नहीं कोई ना पीरा भाई ना पीहर में रही ना सर रही भगवान है मां चली गई भगवान गई कहते आप ही मेरे हो और ऐसी मेरे में हुई इस उम्र में मिल गई शरीर नहीं रहा डेढ़ दो बना थेला ऐसे भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे मैं तो वृद्ध गोपाल दूसरा नहीं कोई पक्का मान गए भगवान को आप ही मान लो मीरा भाई जैसा नहीं मानी जाए तो कोई बात नहीं आप जैसा मान सको वैसा मान लो ये इतनी ताकत है हमें हमारी शांति नहीं है भाई बहन सभी भगवान को अपना मान मेरा है भगवान ने मिलने की जरूरत नहीं है भगवान दर्शन की जरूरत नहीं है भगवान और कोई जरूरत नहीं है मेरा है इतना मान बस तो कैसे ही हो आप किस तरह ही हो कैसे ही हो सब काम ठीक है और भगवान अपना मानते हैं मई वंशो जीव लोके भगवान कहते हैं मेरा अंश है जीव मात्र मेरा अंश है तो भगवान तो मानते हैं आपका माने कभी नहीं है कभी आपके माने नहीं है आप अपने तरफ से मान लो मेरे भगवान का हूँ आज ही काम हो जाए आज ही सभी भगवान मानते हैं मम्मी वंश हो और संत महात्मा कहते हैं ईश्वर जीव विनाशी ईश्वर का है आप कह रहे हैं हाँ मैं हूं और कुछ मैं तो भगवान का हूं सत्संग सुन के वर्षों से सुनो मानते नहीं हो तो मान लो क्या हिसाब है अपनी माँ का मानते हो बाप का मानते हो भाइयों का मानते हो बिरादरी का मानते हो देश का मानते हो क्यों का मानते हो तो एक भगवान का मान लो जो सच्ची बात है और हम भगवान के भगवान मेरे मेरे तो मेरे धरे गोपाल दूसरा न कोई अकेली मारे मिया भाई श्री वृंदावन चली गई द्वारका चली गई अकेली मेरा कोई है ही नहीं दूसरा राणे को दुख देखा कि राणे को मेरे से दुख होता है तो मैंने बात सुनी है कि मेरा भाई के मन में आया कि मेरे काल से राणे को दुख हो रहा है आधी रात की पानी में कूद गया आधी रात तो मैं जी दुख होता है दुख मिट गया पानी कूद गया अब पानी में बसे आधी रात हो कोई रात्रि में कौन देख रहा कोई देखता नहीं मैं दो एक नंबर देखता है वो हरदम देख रहा है भगवान हरदम देखते रहते हैं अपने जीव इतने हैं जिनकी संख्या नहीं है उनको देखते भगवान सर्वतो सत्यमल लोग सबसे कहा सर्वतोक्ष सबसे गांव के भगवान की श्री भी है मुख भी सब यही एक जगह यहाँ दीप कर दो यहाँ भोग लगा दो यहाँ नमस्कार कर दो यहाँ कर पुष्प सजा दो यहाँ सब जैसे स्याही में कौन सा अक्षर लिखे उर्दू लिख दो हिंदी लिख दो कर्नाटक लिख दो कुछ लिख दो सोने में कौन सा गण किसी का नहीं है सब है ऐसे भगवान की आंख कान नाक सब जगह भगवान दो, मैं तो आप गाऊं, मैं तो आप गाऊं, मैं तो आप गाऊं, और मिल जाए इतनी सी बात ही मैं भगवान को संसार का माना ही तो है, संसार हो नहीं, संसार आपका नहीं, आप संसार है नहीं हो, भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं, भगवान प्रबंध करते हैं, सब प्रबंध करते हैं भगवान, संसार आपने भिन्न हो रहा है, निरंतर भिन्न होता है, कभी भिन्न हुए बिना रहता ही नहीं, प्रति क्षण अलग होता है, उसको तो अपना मानते हैं, सदा साथ छोड़ता ही नहीं, उसको अपन मानते नहीं, इतने फर्क है, मैं एक भगवान है, स्वीकार करो, संसार को स्वीकार किया जो भगवान स्वीकार कर लो, संसार को स्वीकार करके के जन्म बिता दिए, एक जन्म तो भगवान का मान लो, एक जन्म तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे भगवान, इतना माना तो थोड़ा तो भगवान का ही मान लो, सत्संग से मान तो सत्संग से मान लो, सत्संग में सुना या भगवान के हैं, पता लग गया भगवान के हैं, ये हाल हो जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बहुत बढ़िया मंत्र है ये मंत्र, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरे सब शरीर, दूसरा मन भी, दूसरा इंद्रिया भी, दूसरी आम आम आम अभी दूसरा ऐसे दूसरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैं भगवान का हूँ ही हूँ मान लें आप, तो कैसी मौज की बात है, आप भगवान के हैं, भगवान कहते हैं मैं भगवान सो जीव लोक जियो बनाई में, और भगत कहते हैं ईश्वर सो जीव अविनाशी, हम भगवान के हैं, आप कैसे ही हो, आप ये मतलब शुद्ध मान निर्मल सभी, अपना लड़का कैसा ही हो माँ को प्यारा लगता है, माँ को प्यारा लगता है, ऐसे भगवान के हम हैं, भगवान को हम प्यारे लगते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं, भगवान को प्यारे लगे इसे बढ़कर और क्या करोगे, और क्या करोगे बताओ, भगवान को प्यार लगे, सुधरे तो था सुधरे बिगड़े तो था बिगड़े प्रभु था ही मैंने सुधारो, हो भगवान के इस संदेह नहीं, आप मांगे नहीं, केवल आप मांगो, फिर कोई नहीं, कोई मत मानो नहीं, आप स्वीकार करो, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, पहले संत हुए हैं उनकी भाषा मैंने सुनी है, वो जिनको चेला बना लेते थे उनको अपना नहीं मानते थे, ये सब भगवान के हैं, ये सब भगवान के हैं, चेला आप बनाते बनाते हुए भी मानते तुम भगवान के हो, भगवान के हो, और भगवान के कहते हुए अपना बनाने पे अपना नहीं कहते, भगवान के हो, आज भगवान को मानते ही नहीं, भगवान को मानने वाले भी मंत्र दे। एक आदमी मामूली होता है, उनका भी इशारा होता है। अरे मान मान मनुष्य तो मान अपना होता है, एक लाठी भी हाथ में होती है तो इशारा होता है। भगवान का इशारा कितना बड़ा, सर्वोपरि जो समान कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं वो हमारे हम उसके हैं। सच्ची बात है, केवल आपने ऐसा माना है। भगवान सबको अपना मानते हैं, भगवान का खंडन करने वालों को भगवान अपना मानते हैं, अपना भगवान का अपना अपना छूटेगा नहीं, तो भगवान अपना मानते हैं। थोड़ा से कृपा आप कर दो, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब चीज मिट जाएगी। भगवान ही हम आए, हम भगवान के हैं। माम एकम शरणम व्रज, अर्जुनों का है सब के लिए। कोई हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, भगवान के सब में मेरे, सब मेरे। भगवान मानते नहीं, भगवान जानते हैं। और हम मानने लग जाए तो हम भी जान लेंगे, हम मानते मान ले मान ले, पहले भगवान के हैं हम। केवल मान ले भगवान, ऐसे मैंने पढ़ा है पुस्तकों में, माना हुआ नहीं रहता, वो जाना हुआ हो जाता बिल्कुल। पहले मान लो फिर हो जाएगा। वो संसार अपना होगा नहीं, कितने अपना मानो अपना होगा ही नहीं, ऐसे छूट ही जाएगा। शरीर को अपना मान लो छूट ही जाएगा, मन बुद्धि इंद्रिया अपनी छूट नहीं रहेगी, अपना मान लो छूट जाएगी। और भगवान को अपना नहीं मानो तो छोड़ेंगे नहीं, पर मानने का लाभ नहीं होगा, नहीं मानने से लाभ नहीं होगा, मान लो लाभ हो जाएगा। ये कसूर हमने किया है, भगवान ने नहीं किया है, भगवान ने नहीं किया है, हम भगवान के नहीं है, ये हमने माना है। इस बात से हमारे को मानना पड़ेगा, हमारी भूल को हमारे हमें मिटा रही है, हमारी भूल को अपने मिटा रही है। हम तो भगवान के हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। फिर आनंद हो जाएगा। सत्संग का फल यही है, सत्य संग, सत्य का संग। भगवान का संबंध है ये सत्य है, संसार संबंध ही असत्य है। सत्संग उसी का नाम है, सत्य के संग को पकड़ रहे, सत्य के भगवान को। हम भगवान के हैं ये सत्य है, और संसार के ये सत्य नहीं है। संसार रह सकते ही नहीं, संसार साथ रहता ही नहीं, संसार साथ रह सकते ही नहीं, संसार कैसे हुए। भगवान छोड़ते नहीं, सर्वशेषाम ही सन्निविष्ट, सर्वशेषाम ही सन्निविष्ट, सबके हृदय में अच्छी तरह सन्निविष्ट हो। ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सन्निविष्ट, सर्वभूतान सावर जंगम कोई हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, सर्वभूतान। सब कहते रहता हूँ। अब जीव नहीं मानता, इतनी बात है। भगवान ने तो कभी अस्तित्व दिया ही नहीं, सदा मेरे हैं, सब मोह सब हम उपजाए। बात है भाई, अब बोलो क्या कहें, बात इतनी है। हम भगवान से, आप भगवान के मानते हो, भगवान को अपना मानते हो, पर दूसरी को अपनी मानते हो। आप भगवान को मान लो अपना, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपको बोलो नहीं। आपने दस जाए आप लोगों के तो कीर्तन करें, आप लोगों ने दस जाए तो कीर्तन करें। भगवान के हम है, हम भगवान के, भगवान के होकर भगवान के नाम करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, ओए राम को नाम जप, ओए राम को नाम बोलो तुझे तुझको, उसमें छोड़ दो। भगवान का होकर भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान के होकर सुनाओ भाई कीर्तन सुनाओ। हम भगवान के हैं, ओ राम को नाम, ओ राम को, ओ राम को।